osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 stycznia. Jest 9. Serwis Wis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Seniorzy po 70 mogą zapisywać się na szczepienie przeciwko COVID-19. W ciągu godziny zarejestrowało się ponad 66 tysięcy osób. Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski, słynny Papcio Chmiel, autor serii komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka. Wystartował odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 pomiędzy Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. Lepiej zdjąć nogę z gazu. Infolinia rozgrzana do czerwoności. W ciągu zaledwie godziny ponad 66 tysięcy osób po 70 zapisało się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Rejestracja trwa od 6. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że przejściowe problemy z dodzwonieniem się zostaną rozwiązane w ciągu kilku godzin. Każda linia w tym momencie, kiedy jest jej start, jest zawsze przeciążona i ponad 2000 konsultantów, którzy oczywiście przyjmują te wezwania. No niestety zainteresowanie najczęściej jest tak duże, że trudno, żeby te wszystkie telefony zostały odebrane w tym jednym czasie. Myślę, że ta sytuacja w ciągu najbliższych kilku godzin unormuje się i tak jak było poprzednio, jeżeli ktoś się nie dodzwonił, konsultanci oddzwaniają potem do takiej osoby zainteresowanej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zachęcał w Polskim Radiu 24 seniorów, by korzystali z infolinii pod numerem 989 i internetu. Apelujemy do wszystkich, żeby nie chodzili do POZ-ów. Można się zapisywać innymi kanałami, czyli poprzez infolinię, poprzez internet, albo dzwoniąc do swojego POZ-u. Lepiej tam zadzwonić, niż stanąć przy tej pogodzie na dworze, narażając się nie tylko na zwykłe przeziębienie, ale też na potencjalny kontakt z osobami chorymi, który może mieć konsekwencje takie, że sami się również zarazimy. Przed tygodniem rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Z tej grupy na szczepienia zapisało się do tej pory ponad 750 tysięcy osób. Szczepienia seniorów rozpoczną się w poniedziałek. Równolegle trwają szczepienia pracowników służby zdrowia. Do tej pory zaszczepiono prawie 592 tysiące osób. Kandydatura Piotra Wawrzyka przepadnie w senackim głosowaniu, przewiduje wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. Tomasz Siemoniak mówi, że senatorowie KO nie poprą Piotra Wawrzyka. Jasno bardzo to mówią i spodziewam się, że również koleżanki i koledzy z Paktu Senackiego z opozycji nie wyrażą zgody. To jest po prostu poza wszystkim zła kandydatura. Poseł PiS, wiceminister bez niezbędnego przygotowania i bez niezależności do pełnienia tej funkcji. 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bondara upłynęła we wrześniu, ale zgodnie z ustawą o RPO nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania następcy. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, autor serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek. Miał 97 lat. Pracował jako rysownik, początkowo w świecie przygód, potem w świecie młodych. Największą popularność przyniosła mu ukazująca się od 1957 roku seria komiksów Tytus, Romek i Atomek, która rozeszła się w 11 milionach egzemplarzy. Na motywach z tej serii powstał film animowany Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń, gra komputerowa, także gry planszowe i seria znaczków Poczty Polskiej. W 2007 roku Henryk Jerzy Chmielewski został odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Lepiej zdjąć nogę z gazu na autostradzie A1 pomiędzy Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. Uruchomiono tam odcinkowy pomiar prędkości. W tym tygodniu system zaczął też działać pomiędzy Piotrkowem a Tuszynem, bo to właśnie tam kierowcy nagminnie łamią przepisy, mówi Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Zdarzały się nawet takie sytuacje, gdzie te wyznaczone limity były przekraczane kilkukrotnie. Trzykrotnie nie było to zjawiskiem jakimś specjalnie wyjątkowym. Aby poprawić przejezdność na tym odcinku, zdecydowaliśmy się udostępnić po 2 pasy w każdym kierunku, ale to jest dalej plac budowy. W miejscach, gdzie wprowadzono odcinkowy pomiar prędkości, obowiązuje ograniczenie do 70 km na godzinę. 100 lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Jego utwory są mocno związane z tragedią pokolenia Kolumbów, pokolenia straconego, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Ona jest przede wszystkim aktualna jako poezja apokalipsy spełnionej, czyli człowieka, który chciał cieszyć się pięknem, którego pokolenie było przeznaczone do tego, żeby było afirmacją życia, szczęścia, pracy, bez okrucieństw, bez wojny. I nagle, to bardzo widać w poezji Baczyńskiego, nie mógł poświęcić się pięknu, miłości, tylko przyszła wojna ze swoim całkowicie innym kodeksem etycznym, który każe w imię ideałów o zgrozo zabijać. Polskie Radio przypomina życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Powstał serwis Baczyński, Polskie Radio 24.pl oraz nowy kanał internetowy Radio Baczyński. To był serwis Trójki. Sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś w Gdańsku rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w short tracku. Polskę reprezentować będzie 8 zawodników z Natalią Maliszewską na czele. Wystartują także Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Gabriela Topolska, Magdalena Zych oraz Paweł Adamski, Mateusz Mikołajuk i Sebastian Chydzik. Medalistka Mistrzostw Europy sprzed 8 lat, Aida Bella, stawia na Natalię Maliszewską. Myślę, że 500 to jest taki jej koronny dystans, ale na ostatnim Pucharze Świata w lutym, w ubiegłym roku, na 1000 metrów również była w finale, więc pokazała się również z bardzo dobrej strony na tym dwukrotnie dłuższym dystansie. No i myślę, że na tych dwóch dystansach no, powinna stanąć na podium, a jeśli tak się stanie, no to myślę, że ten medal w wieloboju będzie takim jej największym sukcesem, no bo do tej pory jej siostra Patrycja kilka lat temu taki medal zdobyła właśnie w wieloboju, także życzę, żeby Natalia po prostu pokazała, na co ją stać, żebyśmy mogli świętować ten sukces. Czempionat potrwa do niedzieli. Arkadiusz Milik został piłkarzem występującego we francuskiej ekstraklasie Olympique Marsylia. Napastnik reprezentacji Polski został wypożyczony na 1,5 roku z włoskiego Napoli. Po zakończeniu transferu czasowego 26-latek zwiąże się definitywnie z nowym klubem, a jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2024 roku. Polski napastnik w Neapolu spędził 4 lata, w sumie zagrał w 93 spotkaniach, w których strzelił 38 goli. W barwach Napoli sięgnął po Puchar Włoch. Nowego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Souza wesprze bardzo silny sztab. Za przygotowanie fizyczne ma odpowiadać Antonio José Gómez. Przez lata pracował w Barcelonie z jej 3 ostatnimi trenerami, Luisem Enrique, Ernesto Valverde i Quique Setienem. Dbał o formę samego Leo Messiego. Pierwszoplanowym asystentem Souzy ma być Manuel Cordeiro. To uczeń profesora Jorge Castelo, od którego czerpał też José Mourinho w najlepszym portugalskim uniwersytecie trenerskim. Kolejny asystent, Victor Lado, to również były pracownik Barcelony. Był analitykiem oraz szkolił zespoły juniorskie i młodzieżowe. Następnie został koordynatorem Departamentu Metodologii całej Akademii Barsy. Być może te informacje uspokoją nieco kibiców reprezentacji Polski. Pierwszy mecz w marcu z Węgrami. Z Węgrami też zagrają polscy szczypiorniści w najbliższym starciu Mistrzostw Świata w Egipcie. Ale to już w sobotę o 18:00. Wczoraj nasi bratankowie od szabli i szklanki wygrali z Brazylią. Nasz poniedziałkowy rywal, Niemcy, przegrali 4 bramkami z Hiszpanami, Polacy zaś wysoko wczoraj pokonali Urugwaj 30-16. Kolejny sport w Trójce po 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Piątek z przewagą chmur, na północnym zachodzie i południu popada deszcz. Od 2 stopni powyżej zera na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Teraz w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Zapraszamy do otwartych sklepów Mediamarkt. Można wejść, popytać i kupić.

te przecież obowiązują różnego rodzaju umowy długoterminowe, kontrakty i tak dalej. I to zostanie utrzymane w mocy. Nie można zakładać, że zmiana prezydenta zasadniczo zmieni te relacje, zwłaszcza, że te relacje były dobre i korzystne i są dobre i korzystne dla obydwu stron. A w gospodarce liczy się wynik ekonomiczny. To, co zapowiedział pan prezydent Biden w swoim wystąpieniu, wskazuje, że będzie to podejście bardzo pragmatyczne. W związku z tym moim zdaniem pojawią się nawet nowe obszary współpracy, które... W sprawie klimatu na przykład Stany Zjednoczone wrócą do tego. No to jest charakter... Czyli z tego przemówienia inauguracyjnego wynika, że ta polityka będzie odmienna od tych takich nerwowych, problematycznych decyzji, jakie poprzedni prezydent realizował. No, w sprawie klimatu to jest bardzo, bardzo ważne zdarzenie, ponieważ to oznacza powrót Stanów Zjednoczonych do grupy, która światowych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Jest to niesłychanie ważne, ale w tym inauguracyjnym przemówieniu charakterystyczna była, przynajmniej ja tak to odebrałam, taka akcent na inkluzywność, włączanie, czyli wykorzystanie wszystkich możliwych zasobów po to, żeby poprawiała się sytuacja, a ta inkluzywność, mówiąc o inkluzywności, podkreślał pan prezydent kwestię, trudny problem, jakim jest narastanie nierówności społecznych. I to też przeciwdziałanie nierównościom społecznym oznacza, że rośnie, poprawia się popyt, bo popyt tworzą masy. A jeżeli poprawia się popyt, to rośnie, rosną możliwości rozwoju gospodarki i współpracy gospodarczej, także międzynarodowej. Oczywiście. Teraz pan Andrzej Sadowski. No, jeżeli polityka będzie odmienna, co zauważyła pani profesor, to też wobec Polski, bo pamiętajmy, że Polska była elementem tworzonych nowych sojuszy przez Stany Zjednoczone, wymierzonych wobec chociażby Chin i też jakby pozycjonowanie Polski jako sojusznika w ramach Unii Europejskiej, który będzie najbardziej proamerykański. I jeżeli te parametry w polityce Stanów Zjednoczonych, w polityce zwłaszcza zagranicznej się zmienią, to też powstaje pytanie, czy ta dosyć jednostronna relacja gospodarcza polegająca na sprzedaży w Polsce uzbrojenia i gazu, cokolwiek właśnie, czy to się przede wszystkim w pierwszej kolejności nie zmieni, bo tak naprawdę no, mamy ograniczone możliwości naszego eksportu, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, stąd to było w drugą stronę bardziej... Ale gaz jest nam potrzebny, panie Andrzeju. Bez wątpienia, natomiast jest pytanie, na ile te właśnie zawarte kontrakty będą, co się przecież zdarzało przecież w Polsce, renegocjować z innymi państwami, to inne państwa mogą z nami też renegocjować pewne zdarzenia. Także zapowiedzi pana prezydenta no, wskazują na faktycznie bardzo zwrot i to w wielu wypadkach o 180 stopni. Stąd nie spodziewam się, aby ten zwrot był tutaj dla Polski w jakikolwiek sposób nie tyle korzystniejszy, co żebyśmy byli przynajmniej traktowani i narzędziowo, tak jak do niedawna to miało miejsce. Także możemy z tego potencjalnego mocarstwowego, lokalnego mocarstwa, o którym pisał jeden z amerykańskich autorów, niestety spaść do roli państwa, które z którymi administracja nowa może mieć problem, gdzie umiejscowić się na mapie, bo tak czasami bywało. No może tak źle nie będzie. Przypominam, słuchamy magazynu Linie Nie Ma. Teraz wracamy do nas. We wtorek rozpoczęły się ogólnopolskie konsultacje. Jak wydamy, uwaga, 76 miliardów euro. To wielka szansa dla naszej gospodarki. Pani profesor. Pieniądze mają to do siebie, że szkodzą, jeżeli się je źle wydaje, a pomagają, jeżeli się je dobrze wydaje. Więc tutaj istotne jest, żeby te środki poszły na cele rozwojowe, na to, co Polsce, czego Polsce najbardziej brakuje. Tym tą piętą achillesową naszą wciąż, mimo postępu, jaki wymusiła pandemia, jest cyfryzacja, czyli wdrażanie najnowocześniejszych technologii, robotyzacji. Cyfryzacja ukierunkowana na to, żeby się zmniejszały koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne to są te koszty, których mogłoby nie być, gdyby organizacja była lepsza. No my ludzie, każdy z nas ponosi duże koszty, jeżeli na przykład czegoś nie może załatwić cyfrowo, elektronicznie i musi gdzieś pojechać. Na szczęście to się poprawia, ale wciąż w za małym stopniu. Widzimy problemy, jakie występują na przykład w funkcjonowaniu edukacji. Sporo jest tam zaniedbań i szkolnictwo wymaga wielkiego doinwestowania. No i drugim takim obszarem jest ochrona zdrowia. No pandemia też uwidoczniła braki i zaniedbania w sektorze ochrony zdrowia. Czyli mam nadzieję, że te środki zostaną wykorzystane na postęp szeroko rozumiany. No ten postęp szeroko rozumiany także w ochronie zdrowia widać, jak bardzo niedoinwestowany był sanepid, jak bardzo brakuje analizy baz danych. Przecież ciągle mamy zaniedbania, ciągle mamy duży obszar niewiedzy na temat różnych chorób i w tym także pandemii. I tutaj technologie cyfrowe mogą bardzo pomóc. Wystarczy powiedzieć, że w medycynie postęp jest ogromny, ale kosztowny. Dobrze by było, żeby te środki były przeznaczone właśnie na robotyzację, na sztuczną inteligencję. Niedawno przez media przewinęła się taka informacja o tym, że jeden z naukowców, który nie zajmował się ochroną zdrowia, informatyk, wymyślił przypadkowo, zajmował się sam oprogramowaniem samojezdnych samochodów, ale sam wymyślił robota, który potrafi wykryć nie lepiej, a nawet trafniej niż lekarz raka skóry. Więc to pokazuje potencjał tych nowych technologii. Jakie są możliwości, prawda? Tak, one są kosztowne i w każdej branży, w każdej, nawet w małych przedsiębiorstwach jest miejsce na ich wykorzystanie. Dobrze by było, żeby nie popełnić błędu, jaki niestety popełnialiśmy w wykorzystywaniu środków, jakie w przeszłości otrzymywaliśmy z Unii Europejskiej. Część z tych środków była wykorzystana na typowo konsumpcyjne działania, a nie rozwojowe. Wobec tego teraz istotne jest, żeby dopilnować, żeby te środki poszły na nowoczesność. Pan Andrzej Sadowski. No, kwota robi wrażenie, tylko pamiętajmy, że w Polsce znajdują się znacznie większe środki posiadania obywateli i przedsiębiorców, i które dzisiaj nie są używane, stąd nawet apel pana ministra finansów, aby obywatele ruszyli z pieniędzmi i inwestowali i konsumowali. Ale jak sobie przypomnimy dane na przykład sprzed wielu lat, że Polacy wysyłali pieniądze do Polski i w ciągu roku te pieniądze, to było kilkanaście miliardów, były większe niż wszystkie inwestycje bezpośrednie zagraniczne w Polsce, to te pieniądze, które mamy otrzymać od Unii, już nie powinny robić na nas wrażenia. One mogą być uzupełnieniem, ale uzupełnieniem do tego, co już znajduje się w naszych rękach. Natomiast to, co pani profesor mówiła, jest niezwykle tutaj istotne, podnosząc kwestię organizacji, ale to nie jest kwestia nie tylko organizacji, ale jakości. Jakości i organizacji, jakości systemu, jakości rozwiązań, bo tak jak pieniądze, miliony, które były nieprawdopodobnie duże, nie uratowały PRL-u, inwestycje w tamtym systemie po prostu nie poprawiły jego jakości, także dzisiaj może być podobna obawa, zwłaszcza, że nie ma do tej pory żadnego raportu, dlaczego te wszystkie środki, które mieliśmy, na jakie bariery napotykały, co należy zmienić, aby proces inwestycyjny w Polsce nie przebiegał kilka lat, tylko zamykał się w ciągu kilku miesięcy co najwyżej. Ale powiedzmy, że i tak do tej pory te pieniądze potrafiliśmy dobrze wydawać. No właśnie wydawaliśmy je zbyt długo, bo pamiętajmy, że jeszcze z poprzednich lat mamy 180 kilka chyba miliardów złotych do wydania. Także widać, że te procedury nas obezwładniają, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny. Jeżeli tego nie zmienimy, to te pieniądze powinny być użyte tu i teraz, a użyte za kilka lat nie będą już miały takiej siły sprawczej, jak to dzisiaj mogłyby mieć, gdyby zostały szybko użyte, no to na pewno, a nie na kolejne stadiony czy kolejne baseny, które może i na moment ładnie wyglądają przy odbiorze, ale nie w tym momencie. Także to nie tworzy naszego dobrobytu, prawda? Kolejny stadion czy basen. Przypominam, słuchamy magazynu Winie Lima prawie do 10. Pokazać, na co cię stać, chociaż. ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Przypominam, słuchamy magazynu Winienima i teraz o rynku pracy. Mianowicie pierwsza fala epidemii wstrząsnęła tym rynkiem, ale już druga, co pokazują statystyki firm rekrutacyjnych, przebiegała i przebiega spokojniej. Co czeka zatem pracowników i pracodawców w tym roku? Jakie specjalności będą najbardziej poszukiwane i kto może liczyć na podwyżki? Na te pytania odpowiedzi poszukiwał Eryk Kazanowski. Ubiegły rok był czasem wielkich wyzwań i trudności dla wszystkich, kandydatów i pracowników, pracodawców, ale także dla firm rekrutacyjnych. Pierwsza wiosenna fala pandemii spowodowała wstrząs. Spadła liczba ofert pracy, a aktywność poszukujących zanikła. Ale już w połowie roku, mimo zapowiedzi drugiej fali epidemii i trudności związanych z pracą zdalną, trend odwrócił się. Najmniej ogłoszeń odnotowaliśmy w drugim kwartale roku, podczas pierwszego zamrożenia gospodarki, a najwięcej w trzecim, co spowodowane było m.in. lepszym przygotowaniem do rekrutacji zdalnej i pracy zdalnej niż na początku roku. Mówi Aleksandra Skwarska z serwisu Pracuj.pl. Najczęściej pracodawcy poszukiwali osób do spraw handlu i sprzedaży, 33% wszystkich ogłoszeń. Na kolejnych miejscach pod względem popularności znalazły się obsługa klienta, IT i finanse. Lockdown i związane z nim ograniczenia silnie zachwiały popularnością niektórych zawodów, a inne wyniosły na szczyt. Największym powodzeniem i gdzie odnotowaliśmy podczas naszego badania, które przeprowadzamy od początku pandemii, aż o 200% wzrosła ilość ofert pracy na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem. Mówi Monika Smulewicz z firmy rekrutacyjnej Grant Thornton. Dla głównych księgowych cały czas jest bardzo dużo ofert pracy, również analityków finansowych. Handel przeniósł nam się troszeczkę do sieci, w związku z tym wzrosła ilość ofert pracy na stanowiskach specjalistów do spraw e-commerce. Jeśli chodzi natomiast o spadki, to obserwujemy bardzo duże spadki w zawodach związanych z pracą fizyczną. Magazynierów, pracowników ochrony, kierowców, kasjerów, sprzedawców. Jeszcze rzut oka na statystykę w regionach. W grudniu 2020 roku najwięcej ogłoszeń oferowała Warszawa, najmniej Wielkopolska. Ale na przykład nigdy w naszych badaniach nie obserwowaliśmy, no to bardzo duży wzrost ofert pracy mamy dzisiaj na przykład w Lublinie czy w Bydgoszczy. Tyle historii. A co przyniesie nowy rok? Kolejne zmiany czy ich utrwalenie? Wrócimy i powtórzymy to samo. Rzeczywiście branża IT, nowoczesne technologie. Mówi Aleksandra Tyszkiewicz z firmy rekrutacyjnej Hejs Polska. Branża inżynieryjna również wokół tutaj takiego obszaru farmaceutyczno-medycznego, bo trzeba analityków. No i na pewno nowoczesne usługi dla biznesu. To są te właśnie branże, które będą się dalej rozwijać i które będą zatrudniać. Pandemia nasili także jeden z trendów. Pomimo tego, że mamy pandemię, to o dobrego pracownika wciąż niestety, ale nie jest łatwo. Jestem przekonana, że pracownicy o wysokich kompetencjach nadal będą atrakcyjni na rynku pracy. Dziś najbardziej w cenie są tak naprawdę kompetencje miękkie, czyli umiejętność komunikacji, pracy zespołowej, szybkiego dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości. Jest takie powiedzenie w środowisku HR-owym, które mówi, że zatrudniamy cechy, kompetencje wykształcamy. Co ciekawe, optymistycznie brzmią prognozy dotyczące wynagrodzeń. Aż 39% przedsiębiorstw planuje w 2021 roku dać pracownikom podwyżki. Średnio przedsiębiorcy deklarują podwyżki o około 7% i to nam pokazuje tak naprawdę, że wracamy do poziomu sprzed pandemii. Pozytywny trend jest też taki, że na dzień dzisiejszy bardzo mało organizacji, bo mówimy tutaj w sumie o około 3% wszystkich organizacji, które odpowiedziały na naszą ankietę, planuje zmniejszyć to wynagrodzenie. Natomiast generalnie teraz jest bardzo stabilne. Powiedziałabym, że dość pozytywne. Polacy na rynku pracy, co podkreślają eksperci, mają ogromne zdolności adaptacyjne. Miło i dobrze jest też usłyszeć, zwłaszcza rano, dobrą prognozę, ale jeszcze lepiej usłyszeć dobrą prognozę i być przygotowanym na gorsze. To na pewno. Pani profesor, wczorajsze dane GUS-u też były bardzo optymistyczne. Płaca wzrosła, zatrudnienie również. Tak, ale właśnie do tych wczorajszych danych GUS-u był natychmiast komentarz, w mediach pojawił się komentarz, że GUS opiera się na wynagrodzeniach przeciętnych. Jeżeli pan zarabia 100 tysięcy miesięcznie, czego panu życzę, a ja zarabiam 20 tysięcy, to średnio, też sobie tego bym życzyła, to średnio zarabiamy po 60. Więc i tutaj GUS niestety w odróżnieniu od innych tego typu instytucji w innych krajach nie podaje corocznie na przykład mediany. Mediana to jest wielkość środkowa i ona... No właśnie, dużo... czasami my to robimy, ale nie zawsze. No, od czasu do czasu GUS podaje, chyba w 2018 roku podał medianę, ale i wtedy wyszło, że mediana jest znacznie niższa od wielkości przeciętnej, bo wielkość, bo ona pokazuje, ile osób zarabia więcej od tej środkowej wielkości, a ile mniej. I to natomiast ta wielkość średnia, ona bardzo dziwi ludzi. Wystarczy porozmawiać. Za każdym razem, ilekroć GUS ogłosi informacje o pracy średniej, to jak na przykład jadę do taksówką i kierowca mnie pyta, kto to tyle zarabia? Gdzie to tyle zarabiają? No jeszcze do taką wielkością dobrą byłaby dominanta. Dominanta to jest wielkość statystyczna, która pokazuje, jakie poziomy wynagrodzeń są najczęstsze. Także średnia, no złośliwi opowiadają, co to jest średnia na podstawie wypitego alkoholu. Jeżeli dwie osoby siądą do stołu i wypiją pół litra, ale pije tylko jedna, no to obydwie są średnio jednakowo podchmielone, podczas gdy tak naprawdę ta, która nie piła, ta osoba, która nie piła, jest kompletnie trzeźwa. I podobnie jest w wynagrodzeniach. Ale tutaj na końcu padło takie zdanie, żeby, które przestrzega przed tym, żeby sukces nie oślepił, bo rzeczywiście na rynku pracy na razie jest nie najgorzej, ale też z tej analizy, ze wszystkich właściwie analiz wynika, że dokonują się jednak głębokie zmiany. No była informacja, że spada zapotrzebowanie na pracę osób, na pracę tak zwaną fizyczną, te proste prace. I to będzie się pogłębiać i najbardziej dotyka obecnie sytuacja w skali międzynarodowej, w innych krajach też tak jest, osoby najmniej wykształcone. Więc tutaj istotne jest, żeby się przygotować na to, co przynosi właśnie ten przełom technologiczny, cyfryzacja i tak dalej, że część osób będzie jednak musiało się albo przygotować, albo straci pracę. No wystarczy, wyszczególnione były kasjerki, że spada zapotrzebowanie na kasjerki. No bo idziemy do sklepów i obsługujemy się sami. Właśnie robotyzacja wchodzi. Manie czy w wielu innych sklepach. Także tutaj dokładnie ten raport odpowiadał temu, co mówiłam o sposobach wykorzystania tych środków, jakie uruchamia Unia, środków, które mają przeciwdziałać szkodom, jakie wyrządza pandemia, właśnie pokazuje ten raport, jak ważne jest inwestowanie w te nowoczesne technologie. Bez tego po prostu żaden sektor, żadne przedsiębiorstwo sobie nie poradzi. Już krótko na ten temat Andrzej Sadowski. Dzisiaj zadzwonił do mnie kolega z Kenii, mówiąc, że polski deweloper na Zanzibarze zatrudnił już 50 Polaków i szuka następnych do pracy, także rynek będziemy mówić o Zanzibarze. Jest znacznie, znacznie większy. Natomiast to te dane statystyczne, o czym pani profesor mówiła, no wprowadzają jednak duże zamieszanie, bo uśredniane wartości nie pokazują, jak naprawdę się dzieje. No, rynek pracy na przykład nie uwzględnia przedsiębiorców, którzy tracą pracę własną, gdzie byli zatrudnieni przez samych siebie, zatrudniali innych. Także nie ma mowy tutaj, jak z przedsiębiorcami sytuacja wynika, wygląda, ale generalnie następują nawet na rynku IT przesunięcia. To już nie wszyscy informatycy, ale na przykład specjaliści od blockchainu są już zakontraktowani, z tego co wiem, na kilka lat do przodu, bo nagle ten sektor jest dzisiaj najsilniejszy rozwijającym, jeżeli chodzi o branżę IT. Także będziemy mieć przeoraną tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o rynek pracy. Stąd te raporty mają raczej taką właściwość fotografii na dany moment, bo procesy zostały tak pouruchamiane przy jeszcze braku pewności, jakie firmy w jakim czasie będą mogły działać. Także ten rynek dane są, jeżeli już wiarygodne, to na moment jej publikacji, ale nie dłużej. Przypominam, słuchamy magazynu Winienima do prawie do 10. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Teraz bardzo trudny temat, mianowicie jaka jest Państwa opinia o buncie przedsiębiorców? Jest jakieś wyjście? Pani profesor. W centrum pracujemy nad tym, aby podpowiedzieć, jakie są właściwe i skuteczne rozwiązania w tym czasie, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Zauważmy, że przedsiębiorcy do tej pory byli najbardziej kontrolowaną grupą pracowników w Polsce. Podlegali wszelkim reżimom, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Stąd jakby byli wyćwiczeni w swojej odpowiedzialności za uczestnictwo w tym życiu gospodarczym. Stąd są gotowi, jak widać, na zapewnianie bezpieczeństwa swoim klientom i trzeba jednak podejść do tego na zasadzie jednak tej odpowiedzialności, o którą się prosi obywateli, to przedsiębiorcy, można powiedzieć, są najbardziej odpowiedzialną dzisiaj grupą, jeżeli chodzi o te restrykcje, bo od tego zależy też funkcjonowanie ich biznesów. Stąd jeżeli rząd powróci do zapowiedzi z grudnia, jeżeli chodzi o przestrzeganie odpowiednich reżimów sanitarnych, że w tych reżimach będą mogły być otwierane przedsiębiorstwa, to wtedy, jak sądzę, wrócimy do jakiejś aktywności, bo w dzisiejszym momencie, który żyjemy, w dzisiejszej rzeczywistości, doświadczamy już efektu próżni. Przechodząc ulicami widzimy puste ulice, nie tylko dlatego, że ludzi na nich nie ma, ale dlatego, że kolejne witryny są zaklejone i brak przedsiębiorców wytwarza najzwyczajniej próżnię w społeczeństwie. Także nie tylko w obszarze gospodarczym. Taki smutek. Pani profesor? No tu trzeba pamiętać, że lockdown do pewnego poziomu zwiększa bezpieczeństwo, a po przekroczeniu bezpieczeństwo zdrowotne, a po przekroczeniu pewnego poziomu zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu, bo po prostu zaczyna brakować środków. Ale cała sztuka polega na znalezieniu. To jest wykres tego, to jest taki garnek odwrócony kopuła, czyli jak zwiększamy lockdown, to bezpieczeństwo rośnie, ale po pewnym czasie jest to zjawisko, o którym mówi pan Sadowski, no zamiera gospodarka i w związku z tym brakuje środków na wszystko, także na sektor ochrony zdrowia. Dlatego tu fatalnie byłoby, gdyby upowszechniły się takie zachowania polegające na tym, że po prostu lekceważymy prawo, bo jednak te przepisy o ograniczeniu działalności niektórych rodzajów sektora usług i innych nie wzięły się z powietrza. One wzięły się stąd, że rząd otrzymuje informacje od medyków, jaka jest sytuacja. Sytuacja niestety nie jest dobra. Polska nie jest samotną wyspą, a dookoła pogarsza się sytuacja, jeśli chodzi o pandemię. Pojawiają się nowe odmiany wirusów i proszę, warto popatrzeć, co się dzieje u sąsiadów, u Niemców, a przecież wirusy nie znają granic. U Niemców, Czechów, Słowaków mamy do czynienia ze znacznie większymi. Austria też wprowadziła ogromny zakres lockdownu i tutaj trzeba... No i teraz takie czerwone strefy będą robione. No więc właśnie, trzeba to brać pod uwagę, ale równocześnie są badania, które pokazują, że w niektórych rodzajach usług nie sposób jest utrzymać należytych reżimów sanitarnych. Na przykład w siłowniach. Okazuje się, że tam jest, wszystkie badania to potwierdzają, że w tego typu aktywnościach bardzo trudno jest o utrzymanie reżimów sanitarnych. To można zadać pytanie, dlaczego na przykład niektóre usługi są dopuszczalne, a niektóre nie. Niektóre rodzaje działalności są dopuszczalne, a niektóre są blokowane. No, jeżeli chodzi o restauracje, no w restauracjach na ogół się jada, w restauracjach na ogół się pije, także alkohol. Wobec tego to wszystko nie sprzyja utrzymaniu reżimów sanitarnych, a natomiast sprzyja roznoszeniu się wirusów. Wobec tego trzeba to też brać pod uwagę. Ja rozumiem doskonale... Pani profesor, jeszcze mamy tematy. No, właśnie, więc... Teraz krótko o inflacji. Mianowicie w zeszłym roku należała do najwyższych w Europie. Natomiast prezes Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że nie grozi naszemu krajowi niekontrolowany wzrost inflacji. Co pan na to, panie Andrzeju? Cały czas mamy do czynienia ze wzrostem cen. Przecież wzrastają dramatycznie koszty produkcji energii. Zaczyna jej brakować w Polsce, stąd poprzez chociażby cenę energii będziemy mieli wzrost cen. I teraz jest pytanie, gdzie mamy, do jakiego poziomu mamy wzrost cen, a od jakiego poziomu zaczyna się to już prawdziwa inflacja. Sądzę, że sama metodologia, która dzisiaj jest używana wielokrotnie w rozmowach moich z kolegami ekonomistami, była jakby kwestionowana, czy ona właściwie oddaje rzeczywisty poziom inflacji. Zwłaszcza, że z inflacją mamy tak jak z temperaturą. Jest ta temperatura oficjalnie podawana, ale się podaje też tą temperaturę odczuwalną. I dla obywateli, którzy dokonują tych samych zakupów co tydzień, inflacją jest to, co płacą i o ile więcej płacą za ten sam koszyk artykułów. Stąd statystyka dla nich nie ma najmniejszego znaczenia, tym bardziej zapewnienia, że nie będzie większa. Poza tym na kilku rynkach jednak, jak popatrzymy, to ten wzrost cen był kilkudziesięciu nawet procentowy, a on miał dosyć istotne znaczenie, jeżeli chodzi o lokowanie oszczędności. Stąd nie bardzo bym zawierzał deklaracjom, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą. Pani profesor, bardzo krótko, proszę. Ja mam odmienne zdanie. Ja jednak zgadzam się z ocenami Narodowego Banku Polskiego. Po prostu oczywiście zgadzam się też z tym, co powiedział pan Sadowski, że z inflacją jak z temperaturą inna jest podawana, inna jest odczuwalna. Krótko mówiąc, każdy ma swoją inflację, bo każdy z nas ma trochę inny koszyk dóbr i w zależności od tego, czy więcej ma produktów w tym koszyku, które drożeją i kupuje te, które drożeją, to bardziej odczuwa inflację niż w innym przypadku. I tutaj natomiast jeżeli nawet niektóre produkty drożeją, to są też takie, które tanieją i to bardzo. Mamy wystarczy popatrzeć na różnego rodzaju artykuły przemysłowe, odzież, kosmetyki i tak dalej. Więc natomiast drożeją rzeczywiście usługi. I można powiedzieć, że im bardziej postęp technologiczny przyspiesza w produkcji tych dóbr materialnych, nie mówię o usługach, tylko o dobrach materialnych, tym bardziej zmniejszają się koszty wytwarzania. A jak się zmniejszają koszty wytwarzania, a równocześnie rośnie produktywność, to nie ma takiego zagrożenia, że na rynku będzie brakowało produktów. Inflacja jest wtedy groźna, kiedy popyt jest większy niż podaż. Takiego zjawiska nie mamy. Przeciwnie, popyt nie nadąża za podażą i producenci niektórych dóbr będą musieli obniżać ceny. I to nawet w przypadku, kiedy ich koszty, na przykład koszty robocizny, będą rosły. Czyli to też trzeba brać pod uwagę. Jednym słowem, Narodowy Bank Polski patrzy i liczy całościowo. Ale rzeczywiście jest tak, że każdy ma swoją inflację. No to teraz obiecany parę minut temu Zanzibar to nie tylko atrakcyjny kierunek turystyczny z Polski, ale także, uwaga, egzotyczne miejsce, do którego nasi rodacy wyjeżdżają za pracą, panie Andrzeju. Nie tylko za pracą, bo Polacy, mało co o tym się wie, wykupili tam całą dużą inwestycję deweloperską. Można było kupić dla siebie dom 400-metrową działką i cała ta inwestycja poszła jak świeże bułeczki. Także nasi obywatele kupili sobie po prostu domy na Zanzibarze. Także to są te właśnie kierunki, które nie poddają się trendowi, że trzeba wprowadzać tak daleko idące ograniczenia. I stąd popularność tych kierunków się wzięła. Nie dlatego, że są jakoś tam nadzwyczajnie tańsze, tylko dlatego, że tam jeszcze można swobodnie się w miarę poruszać. Pani profesor, wybierze się na Zanzibar? No, nie wybieram się na razie, ale ciekawa jestem, może kiedyś mi się uda tam pojechać, ale no, to jest naturalne, że ludzie wybierają te kierunki, te miejsca, gdzie bardziej mogą spełnić swoje oczekiwania i wydaje się, że akurat Zanzibar takie warunki spełnia. To powiedzmy tylko, że Zanzibar to wyspa na Oceanie Indyjskim. I okazuje się, że warto tam się udać. Dziękuję bardzo. Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Korczyńska-Jordan, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. A kończymy oczywiście piosenką o Zanzibarze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza